राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 31 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मूल्य मनोर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। दो जानने की एक ताकत है, उसका नाम विवेक है। दूसरे पशु पक्षियों में विवेक थोड़ा तो है, अपने खाने पीने का तो है। जो अपने लिए खाद्य होता है वही पशु खाता है, जो अपने खाने लायक नहीं उस चीज नहीं खाता है। ऐसा विवेक तो है, परंतु वो विवेक नहीं जो परलोक में हमारी क्या दशा होगी, अभी हम काम करते हैं इसका फल होगा, वो फल मिलेगा हमें, इन बातों का तब ध्यान नहीं होता। ऐसा विवेक देवताओं में भी है, पर देवताओं के भोग की मुख्यता है। क्यों? देव जो नहीं सुख भोगने के लिए मिली है, जैसे राक्षस असुर है उनका भी भोग है, उस भोग भोगने के लिए वो राक्षस असुर मिली है जो नहीं। जैसे नरकों में रहने वाले प्राणी है तो उनको नरक भोगने के लिए वो शरीर मिला है, तो वो भोग प्रधान है। पुण्यों का भोग स्वर्गाधिक में होता है, नरकादिक में भोग होता है, तो वो भोग वो नहीं है, मनुष्य की तरह नहीं है। उनके शरीर है वो भी ऐसे है कि दुख भोगने के लिए वो शरीर मिले हैं, तो दुख से उनका शरीर नष्ट नहीं होता। मानो बहुत से बहुत दुख दिया जाए तो भी वो मरेंगे नहीं, जब तक उनके कर्मों का फल जो कि भोग है जिसके लिए वो जोनी मिली है वे भोग न भोगे जाए तब तक वो मरेंगे नहीं। ऐसी बात सुनी है कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो पीछे मिलकर के शरीर बन जाएगा। जब तक वो जिन पापों के भोगने के लिए मां वो शरीर मिला है तो वो शरीर के भोग पूरे न भोग ले तब तक वो मरेगा नहीं। तेल में उबाल दिया जाए तो वो मरेगा नहीं। वो पाप वहां भोगने, पाप भोगने के लिए शरीर मिला है, उतने पाप पूरे भोगने पर वो मर जाएंगे। तो ऐसा उनका शरीर है, तो वहां ये ज्ञान नहीं है अपने कर्तव्य अकर्तव्य का कि जिससे हम अपना कल्याण कर रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान है, इस मनुष्य शरीर में ज्ञान है। ये ज्ञान होते हुए भी ये कामना है संसार में सुख भोगने की और संग्रह करने की, ये जो दो चीज बनी हुई है इन कामना के कारण से वो उस विवेक ज्ञान का अनादर करता है, निरादर करता है, भोग भोगने में लग जाता है। इन क्या नतीजा होगा तो इसकी उपेक्षा कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, भोग जाएगा, अभी काम करेगा अपना। तो ये जो विवेक का निराधर करता है ये ही वास्तव में पतन का कारण है। मनुष्य अपने विवेक का आदर करे, विवेक के अनुसार अपना जीवन बनाए, तो उसका विवेक बढ़ता जाएगा, उसकी समझ विकास में जाती होती, आगे समझ रहेगा, फिर वो विवेक ठीक करेगा, फिर उस समझ बढ़ेगी। तो आप हमसे कहेंगे इनमें भी विवेक जितना है वो बढ़ाया जा सकता है सत्संग के द्वारा और सत्शास्त्र के द्वारा और सद्विचार के द्वारा विवेक विकसित होता है, बढ़ता है, स्पष्ट होता है, ठीक ठीक दिखने लगती है, जो बात जैसी है वैसी दिखती है। तो अपने लिए क्या बात है कि जो अपने को ठीक दिखे, परिणाम जिसका ठीक होता हो वो काम अपना करना चाहिए। तत्काल जो सुख होता है ये इतना दामी नहीं है, परिणाम का विचार है वो ठीक है, जितना ही गहरा विचार होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो इसमें वो विवेक का निरादर कराने में कारण कौन है कि इंद्रियों का सुख, भोगों का सुख, वो सुख लालसा होती है तो वो ज्ञान का आदर नहीं कर सकता। पारमार्थिक रास्ते में चलता है तो वहां भी क्या ठीक होगा, जल्दी कैसे ठीक होगा, इस बात का ज्ञान कम होता है और होता है उसका भी आदर कम करता है। अगर आदर करने लगे तो वो ज्ञान बढ़ जाएगा, विशेष हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। साधनों में भी स्वयं विचार कर सकता है, पुस्तकों को देख सकता है, और जो जानकार पुरुष है उनसे अगर मदद ली जाए तो बहुत विशेष जल्दी लाभ होता है। इस विषय में जो आगे बढ़े हैं, जानकार है, उनसे मिल करके उनके सम्मति के अनुसार चले तो बहुत जल्दी विशेष लाभ ले लेता है ये, और नहीं तो पारमार्थिक मार्ग में लगा है लाभ तो होगा। जितना जितना नहीं कल्याण कर कष्ट दुर्गतिन तात गच्छति स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतो भयात जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते। योग का जिज्ञासु होता वो भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर लेता है, मानो वेदों से ऊंचा उठ जाता है, वेदा में जो सकाम कर्म कहे हैं उनसे ऊंचा उठ जाता है। वेदेशु यज्ञेशु तपस्व दानेशु यत पुण्य फलम प्रदेशम, वेदों में यज्ञ में दान में तप में जो पुण्य फल कहता है सब पुण्य होता है। तो योगी हो जाता है जब निष्काम भाव अधिक हो जाता है तो इसे ऊंचा उठ जाता है, जितना सकाम भाव अधिक होता है उतना उसकी बुद्धि नीचे जाती है, अंधपतन की तरफ जाता है। बालक अवस्था में खेल कूद अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह से बड़ी अवस्था होने पर भी भोग अच्छे लगते हैं, भजन अच्छा नहीं लगता है, भगवान की तरफ चलना वो प्रिय नहीं लगता है, भोगों में आसक्ति होती है। तो भोगों की आसक्ति त्याग करके और अपना श्रेय का आसन करे तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो सत्संग के लिए बड़ी उचित बात है कि अच्छे साधन है उनमें लग जाए। समय बड़ा तेजी से जा रहा है, इसी तरह ख्याल करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। जितना समय बीत चुका है उसका तो हमें ज्ञान है, भी इतने वर्ष आ गए, तो वर्ष आएगा वो गए, इतना तो आ गए, गए वर्ष, इतनी उम्र तो खत्म हो चुकी, अब अगाड़ी कितनी है इसको कुछ पता नहीं है। इस वास्ते जल्दी से जल्दी आत्म तत्व का बोध हो जाए अथवा भगवान में प्रेम हो जाए तो इस विषय में खूब बड़ी सावधानी से चले, और शास्त्रों से संत महात्माओं से जो भी साधन में लग गए हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे वे माता बहन हो, चाहे पुरुष हो, कोई क्या हो, जो कुछ भगवान में अगाड़ी लगे हैं उनके विकास होता है बुद्धि का, उनको ज्ञान होता है, उस ज्ञान को अगर हम ले लें तो बहुत लाभ हो जाता है। उतनी पूंजी हमारी बड़ी बनाई मिल जाती है, उससे हम आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकते हैं। तो समय का बहुत ख्याल रखें, समय बहुत कीमती है। मनुष्य शरीर का समय है वो ऐसा बढ़िया है, जो अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाले परमात्मा है उस परमात्मा की प्राप्ति करा दी। परमात्मा भी भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन को दास, तो मैं भक्तों का दास हूँ, भगवान कहते हैं। भक्त मेरे मुकुट मणि है, तो भगवान का भी मालिक बन जाए, उसके पर मालिक बनने की इच्छा नहीं है। जो वास्तव में भजन करते वो भगवान के दास ही बनते, मालिक नहीं बनते, परंतु उसके भजन से भगवान का इतना आदर होता है भगवान के हृदय में, उसको मालिक बना देते हैं। घरों में नौकर होते हैं ना, उनमें भी हमने ऐसी बात देखी है, नौकर होता है वो मालिक की तरह काम कर रहा है। बड़े सेठों के घरों में, ब्राह्मणों के घरों में मैंने देखा है। एक ब्राह्मण घर में कुम्हार रहता था, तो वो कुम्हार जैसे करता वैसे ही वे भाई वही को करना पड़ता था। वो घर का एक मालिक की तरह हो गया था ब्राह्मण घर का। तो बुद्धे ने कह दिया वैसे ही करेंगे, ऐसा बोला। जो हितेशी होता है सब करने वाला, ऐसे बड़े बूढ़े मुनीम हो जाते हैं और वो शेर के बालक हो जाते हैं, तो घर में स्त्रियां और पुरुष भी उनका जैसे ससुर का आदर करे इस तरह से उसका आदर करते हैं, क्योंकि वो हित चाहता है सबका, ठीक वजह से करता था। है तो वो नौकर पर मालिक की तरह होता है, उसका असर उन सेठों के दर के है उन पर असर होता है। पूरे मुनि में हमारे पिताजी के, हमारे दादाजी के समय के, तो वे सच्चे हृदय से उस घर का भला चाहते हैं, वो मालिक बन जाते हैं। जैसे ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं गीता प्रेस आदि, इसमें जो सच्चे हृदय से गीता प्रेस का भला चाहेगा तो गीता प्रेस का मालिक की तरह हो जाएगा वो। तो हितचाहने वाला, ठीक करने वाला, उसका दर्जा ऊंचा हो जाता है। और जो खाने वाला है उसमें कपट करता है, काम ठीक नहीं करता है, ऐसा करता है तो उसकी पतन हो जाता है। ऐसे ही संसार में रहते हुए भगवान की तरफ लगता है, औरों भी भगवान की तरफ लगाता है, तो उसका दर्जा बड़ा आदरणीय हो जाता है, लोग उसी बात मानने लग जाते हैं। और जीव का कल्याण कैसे हो, ऐसी ऐसी बातें उनके आपने आप स्फुरित होती है, जो चलता है गाड़ी जो ही जो। जैसे हम रास्ते जाते हैं तो जो जो रास्ता चलता है त्यों ही त्यों अपना गंतव्य स्थान नजीक आता है, और बहुत ठीक विकास होता है। ऐसे आध्यात्मिक बात में विकास होता है। तो आपको हमारे को इस विषय में विशेष आदर देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो। इस विषय में शास्त्रों की बातें हैं, महात्माओं की बातें हैं, उनके अनुसार अपना जीवन बनाए। समय का खूब ख्याल रखें। मानव जीवन का समय ये बहुत कीमती है, निरर्थक नष्ट करने के लिए नहीं है। सत्संगियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो नाटक है, सिनेमा है, थिएटर है, आज देखने में, खेल तमाशा देखने में, इधर देखने में समय बहुत बीत जाता है, और समय वो निरर्थक जाता है। और गया वक्त नहीं आवे दूजी भाई, वो गया वो वक्त भी चलता नहीं। वो एक पूंजी खर्च हो गई, गई बड़ी ऊंची पूंजी है ये। मनुष्य शरीर के समय के समान कोई ऊंची पूंजी नहीं है। भोगों में लगा देते हैं तो उसे बड़ा नुकसान होता है। भोगों में कुछ सुख आता है, रस आता है, पर वो सुख पतन करता है। भीतर में संस्कार पड़ जाते हैं तो अगर भोगों में प्रवृत्ति और बढ़ती है, स्वभाव बिगड़ जाता है, आदत बिगड़ जाती है। इस वास्ते साधक के लिए सावधानी की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। हरदम सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं भी सत्संग करते समय के साधन करते समय सावधानी नहीं, रात और दिन हरदम सावचेत रहता है। जैसे लोभी आदमी भूल करके भी अपने पैसों का नुकसान नहीं सहता, नुकसान बुरा लगता है, जो पैसा पैदा आदि हो तो ठीक समझता है। इस तरह से सावधान साधक होता है, वो अपने समय बर्बाद नहीं करता है, ख्याल रहता है। ऐसे नहीं लोगों का हाँ हाँ मिला करके अपना समय बर्बाद कर दे, तो वो उसे सही नहीं होता, असही होता है। वास्तव में ठीक है, ये समय है, ये तो बीत जाएगा। आप काम करो तो समय बीत जाएगा, आप बैठे रहो सो जाओ नींद लो तो समय बीत जाएगा। समय ये जा रहा है, उम्र जो जा रही है और मृत्यु नजदीक आ रही है, वो ऐसा नहीं समझते कि अभी इसने काम नहीं किया है तो समय कुछ रुक जाए ठहर जाए, इस बात नहीं है। आप भजन स्मरण करो तो भी समय में चला जाएगा, और पाप अन्याय करो उसमें भी समय बीत जाएगा। समय कीमती है, जिसमें भगवान अपना मुकुटमणि बना दे। भाई बहनों को सोच सोच करके समय लगाना चाहिए। जैसे अत्यंत कृपण आदमी अपने पैसों को सोच सोच करके अच्छे काम में लगाता है, निरंतर न चला जाए, उससे भी ज्यादा समय का आदर करना चाहिए। क्योंकि पैसा होता है वो तो फिर नया कमाया जा सकता है, परंतु ये समय नया नहीं कमाया जा सकता, वो है जितनी उम्र है। उस उम्र में अगर सावधान रहे तो उम्र बढ़ जाती है। एक बात ये भी विशेष ध्यान देने की है, श्वास है ना, ये उम्र घटती बढ़ती नहीं है और घटती बढ़ती है, दोनों बातें हैं। समय जो लिखता है दिन है महीना है वर्ष है, ये वर्ष घटते बढ़ते हो जाते हैं, पर श्वास जितना आना है वो घटता बढ़ता नहीं है, उसमें भी घटता बढ़ना होता है। वो कैसे होता है कि जैसे कोई रोग हो गया तो उस रोग में श्वास ज्यादा खर्च हो जाते हैं, भोगों में लग जाता है तो श्वास ज्यादा खर्च हो जाता है, श्वास ज्यादा खर्च हो जाता है तो वो पूंजी कम हो जाती है, जल्दी मर जाता है, थोड़े वर्षों में खत्म हो जाता है। और ठीक समय का सदुपयोग करके श्वासों का विचार रखता है, शांति रहती है, आनंद रहता है, तो उसे ठीक होता है। उसे प्राणायाम आदि करने से भी उसकी आयु बड़ी होती है, उनका अच्छा विचार रहता है और शांति रहती है, तो उसमें श्वास कम खर्च होते हैं। भय होता है, द्वेष होता है, राग है अथवा भोग है, इनमें श्वास तेजी से चलते हैं। क्रोध आ जाता है, क्रोध में भी और कामना होती है तो उसमें भी ध्वनि तेजी से चलती है। भोगों को भोगने में श्वास तेजी से चलता है, तो तेजी में चलने में वो श्वास जल्दी खर्च हो जाते हैं। तो श्वास जितने उतने तो आएंगे, परंतु वो श्वास अगर थोड़ा खर्च करेगा, ठीक तरह से संयम से रहेगा और खूब शांति से रहेगा तो श्वास बहुत कम खर्च होते हैं, तो वो ज्यादा महीने ज्यादा वर्ष जी जाएगा, और नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। भोग भोगने में जो समय जाता है वो समय बहुत जल्दी नष्ट होता है। इसमें विशेष भोगों में विशेष समय खर्च होता है। घड़ी जैसे होती है ना घड़ी, तो वो खटका उतना ही लगेगा जितना उसे चाबी है, परंतु उसमें अगर वो लटकर निकाल दे तो ऐसे ऐसे कर दे, सात दिनों में होने वाली एक दो तीन दिन में दो दिन में खत्म हो जाएगी अभी, तो खटका तो उतना ही लगेगा, पर वो खटका लगेगा जल्दी जल्दी समय टाइम नहीं देगी तो खत्म हो जाएगी। इसी तरह से भोगों के भोगने में समय बड़ा तेजी से जाता है। खराब आचरण करने से श्वास खत्म होते हैं, भय होता है नहीं, अच्छा काम नहीं करने से बुरा करने से भय होता है। रावण से लोग डरते थे, परंतु वो भी सीता जी की चोरी में गया तो स्वयं डरता है। नीचा काम है और ब्रह्मचर्य का नाश करना है, इससे समय बहुत खर्च होता है, वो जल्दी मर जाता है। ऐसे उस लड़के देखने में भी आए, अच्छे अच्छे लड़के थे, उनका समय ऐसे लगा दिया तो बहुत जल्दी मर गए हो, उनकी उम्र खत्म जल्दी हो जाती है। या उम्र खत्म होने पर मरना ही पड़ता है, दुर्घटना में व्यभिचार आदि में समय ज्यादा खर्च होता है, ज्यादा खर्च होने से मरना ही पड़ता भाई, उम्र आ जाएगी तो क्या करे, कैसे जिएगा। ऐसे शांति से रहने वाले हैं, उनके श्वास बड़ा शांति से रहता है, अपने में प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है, औरों को उसे लाभ होता है और उम्र भी बढ़ जाती है, शांति गाल रहती है, अपना और दुनिया का भला होता है। और दूसरे दुराचारों से व्यभिचार आदि करने से समय बहुत बर्बाद, जल्दी जल्दी जल्दी समय खत्म हो जाता है, उम्र जाता है। इस बात से बड़ा संयम रखना चाहिए। खाने पीने में भी युक्ताहार विहार से युग चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योग बहुत ही दुख। दुखों का नाश करने वाला समय युक्ताहार विहार वाले का होता है, वो युक्त कर्मों में चेष्टा युक्त करता है और स्वप्न और अवबोध से जागरा उनको युक्त है, ठीक संयत है, तो उसका दुख और नाश करने वाला योग प्राप्त हो जाता है। और दुराचार में लगता है तो उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है और योग सिद्ध नहीं होता। तो इस श्लोक में है चार बातें बताई है, खूब ध्यान दें आप। हमारे उम्र है, उस उम्र के हम आज पर जो 24 घंटा है, उस 24 घंटा के हम 6-6 घंटा करके चार विभाग कर देते हैं। तो दो विभाग जो है 12 घंटा है वो तो कमाने के हैं और 12 घंटा गमाने के हैं। तो कमाने में दो तरह की बात है, एक सांसारिक काम करते हैं, एक पारमार्थिक काम करते हैं। तो भजन ध्यान जब कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आदि पढ़ना ये काम है तो 6 घंटा इसमें लगावे। 6 घंटा सांसारिक काम में जो अपने जीविका के लिए करना है, मजदूरी आदि करे उसमें लगावे, और 6 घंटा सोने के लिए जिसमें कि आराम मिल जाए, शरीर स्वस्थ रहे, जो भजन ध्यान करने में अगर आलस मात्र न हो उसके लिए 6 घंटा आराम का है। और 6 घंटा भजन ध्यान करने का, तो 6 घंटा भजन ध्यान करने का, 6 घंटा संसारी काम करने का और 6 घंटा सोने का, युद्ध आहार विहार से युद्ध चेष्ट से कर्म से युद्ध स्वप्ना बोध, और 6 घंटा जागने का, मन पारमार्थिक काम करने का। तो पारमार्थिक काम करते हैं, एक तो एक संसार का काम करते हैं, ये कमाना है, सांसारिक पैसे कमाते हैं, और पारमार्थिक रास्ते में अगर ये परलोक के लिए पूंजी संग्रह करते हैं। तो 12 घंटा इधर हुआ और 12 घंटा सोने का और 12 घंटा संसार की व्यवस्था अपने गृह काम करने का। इनमें सोने का समय है वो 6 घंटा नहीं लेकर 5 घंटा लगाया जाए और भजन ध्यान में 7 घंटा लगाया जाए। मानो उसमें खर्च होता है, भजन ध्यान में जरा पूंजी संग्रह होती है, परलोक में सुख पाएगा। इस वास्ते सोने में 5 घंटा से काम चला ले तो 7 घंटा भजन ध्यान में लगावे। ऐसे ही सोने में काम जो संसार का काम करते हैं, एक घर की व्यवस्था करते हैं, एक पैसा पैदा करते हैं, तो पैसा पैदा करने में समय 6 घंटा से 7 घंटा लगा दे, 8 घंटा लगा दे, तो वे 8 घंटा लगा दे तो एज हो जाएगा, 2 घंटा 4 घंटा ही बाकी रहा, तो 4 घंटा में घर की व्यवस्था संसारिक काम आदि में लगा दे और 8 घंटा भजन में संसारिक काम में लगा दे। तो सांसारिक काम का निकाल करके तो संसारिक रुपया पैदा करने के काम में लगावे, और सोने के विचार से उसमें कमी करके और भजन ध्यान में समय लगावे। तो भजन ध्यान करना है वो आगरी की पूंजी है, मरने के बाद काम आने वाली पूंजी है, उस पूंजी का संग्रह करे, और जो नौकरी है, व्यापार है, व्यवसाय है आदि करने में समय लगावे, जिससे यहाँ की पूंजी संग्रह करे, तो यहाँ की पूंजी संग्रह करे और संसार घर काम में खर्च करे, और भजन ध्यान करे, पूंजी संग्रह करे और नींद में खर्च करे। ये चार विभाग है, एक में पारमार्थिक उन्नति करना, एक सांसारिक काम करना जो जीविका आदि पैदा कर ले, पैसा पैदा करने लगे, और एक सोना है और एक भजन ध्यान करना है। चार बातें रही। तो भजन ध्यान का समय ज्यादा लगा, नींद का कम करे। ये चार विभाग कर दे छह छह घंटा का, उसमें कमाने में ज्यादा लगे, गवाने में कम भी करे। पैसा कमाने में लगता है तो एक घर खर्चे में कम खर्चा लगाना पड़ता है। ऐसे भजन ध्यान करते वो कमाना होता है, नींद में खर्च होता है। तो खर्चे वाले में समय कम लगावे और जो पैदा करने में समय अधिक लगावे। हमारा समय लगेगा उसमें सांसारिक जो पैदा करना है वो उतना ही होगा। अधिक समय लगाओ तो भी उतना ही पैसा मिलेगा और ज्यादा समय लगाओ तो उतना ही मिलेगा, क्योंकि उसमें भाग्य की प्रधानता है। और भजन ध्यान में ज्यादा समय लगाओगे तो विशेष उन्नति हो जाएगी, क्योंकि ये नया काम है। रुपये पैसे और सुख आराम, ये दो चीज में मान पूंजी खर्च करनी, सुख आराम लेना, इसमें खर्च होता है उम्र का खर्चा, तो वो मिलेगा उतना ही जितना लिखा है। रुपये अधिक मिलेंगे नहीं, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। काम ज्यादा करो कम करो, ऐसी कई आदमियों ने धंधा करके देखा है। एक सज्जन है मिले थे कलकत्ता में, वो कहते थे मेरी स्त्री थी और बालक थे, रोग हो गया, वहाँ बकरी का दूध लाते थे, तो कलकत्ते में वो दूध कम मिलता है, बकरियां कम है, उसमें ज्यादा खर्च होता था। और वो कहते थे मैं दलाली करता हूँ, तो जब हमारे घर में बीमारी और बच्चों की बीमारी, उसके लिए दवाई लाता हूँ तो खर्चा ज्यादा होता था, तो उतने समय में भी पैदा ज्यादा हो जाती थी, दलाली में ज्यादा तो पैदा हो जाती थी। और पीछे वो स्त्री मर गई, बालक भी मर गए, अकेला रह गया, तो काम उतना ही लगाता था मैं व्यापार में दलाली में, परंतु पैसा कम पैदा होता था, मानो आवश्यकता के अनुसार चीज पैदा होती है। तो भाग्य होता है, उस भाग्य ऐसा होता है। मनुष्य कमाता है और कुटुंब का पालन करता है, तो जिस कुटुंब का पालन करता है उस कुटुंब वालों की जो प्रारब्ध की पूंजी है उसके अनुसार वो कमाता है, उसमें पैसा ज्यादा पैदा हो जाता है, वो भाग्य उसमें काम करता है, पैदा में तो खर्चा है ना, उनका भाग्य काम करता है। तो पैदा होती है वो भाग्य के अनुसार होती है। तो इस वास्ते पैदा में समय अधिक लगाना उचित है, परंतु अधिक लगा करके पैसा अधिक कर देंगे ये हाथ की बात नहीं है, वो तो जितना पैदा उतना ही है, ये भाग्य की रेखा होती है, उतना ही पैदा होगा। लिख दिया बिजाता लेख नहीं चलने का, कुछ तिल बदे नहीं राई नहीं घटने का, तिल राई भी घटता बढ़ता नहीं है, उतना ही मिलेगा। तो भोग भोगना और संग्रह करना, ये दो चीज करते हैं हम, उसमें भोग भोगने में तो खर्च होता है और संग्रह में पैदा होता है, तो उम्र खर्च उसमें ज्यादा होती है, उसमें उम्र बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो मनुष्य के लिए एक बात बड़ी उचित, साधुओं के लिए अपना साधन हरदम करने का है। हरदम साधन किया जाए तो वो संसारिक काम करते हुए भी साधन होता है और व्यवहार में रखते हुए भी साधन होता है। और तू क्या कहा, नींद में भी सावधानी रहती है साधन होता है, तो उद्देश्य का साधन बन जाता है, उनका उम्र उनकी उम्र बड़ी बढ़िया बीतती है। साधन करने में साधकों के लिए एक विशेष बात ध्यान देने की है कि सभी काम साधन हो जाना चाहिए। जब हम बिल्कुल साधक हो जाते हैं, भगवान की तरफ ही चलने वाले हो जाते हैं और सावधानी रखते हैं, तो भोजन भी भजन हो जाता है, जल पीना भी भजन हो जाता है, शौच स्नान भी भजन हो जाता है, और संसार का काम धंधा जैसे बहनों माता के रसोई बनाना है, आपके जैसे दुकान करना है, जैसे नौकरी करना है, ऐसे काम व्यापार करना है, उसमें भी भगवत भाव हो जाता है, तो उसमें भी भगवत संबंधी भजन हो जाता है। भगवान ने कहा यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्ते यत तत्पुरुषो वदर्पणम्। यत करोषि, जो कुछ काम करता है मेरे लिए करे, चलना फिरना भी भगवान के लिए, व्यापार भी भगवान के लिए, कुटुंब का पालन करना वो भी भगवान की आज्ञा से भगवान के लिए, और शरीर का शोष स्नान आदि करना वो भी भगवान की प्राप्ति के लिए। तो सबका सब समय भगवान में लगता है 24 घंटा। जैसे कोई नौकरी करता है तो नौकरी में वह नौकर जितनी बाजी बजाता है तो उसकी वह नौकरी हाजिरी में लगती है तो उसके पैसे मिलते हैं। जैसे एक आदमी है धनी आदमी ने कह दिया तुम्हारे को नौकरी दे तुम्हारा हमारे सामने बैठ जाओ, जब वक्त पड़ेगी तुम्हारे काम कहेंगे तो बैठा रहता है। काम बहुत कम कहा बैठा रहा, एक दिन ऐसा हुआ बैठा ही बैठा था तो उसको क्या है भाई तेरे को कम कह दिया तो उन्हें काम तो किया नहीं। तो मालिक कहता तू दिन भर बैठा था, तो वो कहता बाबा दिन भर बैठा था पैसे लाओ। अब दिन भर बैठा था उसके पैसे हो जाते हैं, कारण के वो मालिक के कहने से बैठा है तो बैठा हुआ भी वो पैसा पैदा करता है। आपने काम का कहा नहीं मैं क्या करूं बैठा था, तो दोनों कहते हैं अरे तू बैठा था किसके पैसे कृष्ण सरकार बैठा था इस वास्ते आप शान बैठा तो पैसा दो। ऐसे भगवान का होकर भगवान का भजन करने से उसकी सबकी सब उम्र फिर भगवान के भजन में खत जाती है। यद करोशी यद अश्नासी जो करता है काम खाना पीना चलना फिरना व्यापार नौकरी आदि काम करता है और यद अश्नासी जो खाता है दो चीज तो संसारिक हुई और यद तपस्यसी यद अश्नासी यद जोशी ददासी यद तपस्यसी यज्ञ दान तप तीन ये पारमार्थिक काम है शास्त्रीय काम है। और यद करोशी यद अश्नासी यद अश्नासी तो है शरीर के लिए खाना है पीना है शौच है स्नान है ये काम करना है ये अदर्शनाशी के अंतर्गत है। यद करोशी में जो संसार काम वो करता है व्यवहार खाना पीना भी उसमें आ जाता है वो भी भगवान के लिए किया जाए तो सब भगवान के अर्पण कर दे। तो भगवान के अर्पण करने की एक विद्या है वो विद्या सीख ले तो उसमें काम हो जाता है। जैसे घर में काम करते हैं तो घर का आदमी काम करता है रात में दिन में भी करता है तो वो घर का काम होता है उसका तो रात में भी करता है उसे नहीं कि 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा करना है वो तो करना ही अपने घर का। ऐसे भगवान का हो जाए तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए अभी सुधर जाए आज अभी आज हो राम को नाम भगवान का हो जाए। तो भगवान का हो जाने से वो घर का आदमी हो गया खास, तो घर का आदमी काम करे न करे थोड़ा करे ज्यादा करे उसके काम धंधे के ऊपर उसकी रोटी कपड़ा नहीं होती। वे काम ज्यादा किया तो रोटी मिलेगी अधिक कपड़ा अधिक मिलेगा और काम करे तो कम मिलेगा ऐसा नहीं होता। वो तो रोटी खावे जितनी खा लो या पहले कपड़ा पहन लो, घर का आदमी है तो रात में ही करे दिन में ही करे तो नहीं भी करे बीमार हो जाए तो भी उसका कोई ऐसा तो भी बीमार काम नहीं किया तुम्हारे को रोटी नहीं दी जाएगी ऐसे बहुत नहीं घर का है। ऐसे भगवान का हो जाए भीतर से भाव बदल जाता है उसका एकदम भीतर हो जाता है। जैसे ये बहना है इसमें पहले कुंवारी अवस्था में पिता के घर की रहती है और ब्याह होने पर ससुराल की हो गई तो कहीं रहे वो पति के नाते काम करती है तो सब पति की प्रसन्नता से ही करती है वो पति का ही काम है। ऐसे अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दे फिर उसका काम सब भगवान का काम हो जाता है भाव बन जाता है। जैसे विवाह होने पर वो लड़की फिर अपने को कुंवारी नहीं मानती भाई मैं कुंवारी हूँ ऐसा नहीं होता मैं तो ब्याही गई जो काम करते है तो पति का ही काम करती है वो कपड़ा पहनते तो पति के संबंध से एक बिंदी भी लगा भी टीकी लगाती तो भी वो पति के संबंध से अपने अपने स्वतंत्रता से नहीं है उसके संबंध से होती है। वो पति यहाँ पर है तो उस समय श्रृंगार और तरह का होता है वो कहीं दूसरे विदेश में चला जाए तो भी श्रृंगार और तरह का होता है। तो उसे श्रृंगार है पति के नाते ही जब वो सही शांत हो जाए तो उसे श्रृंगार और तरह का होता है उस पति को लेकर श्रृंगार होता है। ऐसे भगवत भक्त का जो काम है रहन सहन है खान पान है वो भगवान को लेकर होता है तो भगवान को लेकर होता है तो वो भी भगवान का ही भजन हो गया। भगवान के नाते दूसरों काम करता है उपकार करता है संसार की सेवा करता है घर वालों की सेवा करता है तो सेवा करना भी भगवान का भजन हो जाता है। नाम जब कीर्तन करता है वो भी भजन हो जाता है। दूसरों को बातें सुनाता है तो भी भजन हो जाता है, और सुनता है तो भी भजन हो जाता है। कि हो राम को नाम जो भगवान होकर नाम का जप करता है तो उसका सबका सब भजन में पड़ते खाता भजन में रह जाता है सबका सब ही। तो बढ़िया बात यह है कि अपने आप को बदल दे। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भीतर से एकदम बदल देता है। जैसे साधु होता है तो वो साधु होते ही मन में हो जाएगा मैं साधु हूँ। जैसे विवाह होने पर मैं कुमारी हूँ ये भाव नहीं होता, ऐसे साधु होते ही मैं तो भगवान का भजन करने वाला हूँ, साधन करने वाला हूँ, साधन करता ही करना ही मेरा काम है, तो उसके सब काम साधक हो साधन हो जाता है। भाव बदलते ही संसार का भाव है, जैसे चीज मिलती है तो भाव से मिलती है, जो बाजार में भाव होते से, ऐसे परमात्मा भाव से मिलते हैं। व्यापार में तो भाव बाजार के अधीन होता है, और भगवान के भजन में भाव उस व्यक्ति के अधीन होता है। जितना भाव भगवान में तेज होता है उतना उसका नफा ज्यादा हो जाता है। बाजार का भाव तो अपने हाथ की बात नहीं है, पर पारमार्थिक भाव है अपने हाथ की बात है। ठीक तरह से भगवान के लिए करता है तो भगवान का भक्त अर्जुन करता है तो अच्छा लगता है। जैसे माताओं के जो बच्चे होते हैं वो तो बालक माँ का होता है तो दौड़ कर दूर चला जाता है, हंसता है तो माँ की सेवा हो गई, पीछे आकर बैठिए माँ पीठ पीठ पर चढ़ जाता है तो माँ हंसती है। वो जो चेष्टा करता है उसे माँ की प्रसन्नता होती है। ऐसे भगवान का होकर जो काम करता है तो हर समय भगवान का काम करता है, भगवान बड़ा प्यारा लगता है। भगवान का होकर करता है, जैसे बालक माँ का होकर करता है ना, खेलता है तो भी माँ की प्रसन्नता होती है। ऐसे भगवान का होकर भोजन करता है तो भगवान के लिए करता है तो भगवान राजी होते हैं। जो कुछ करता है क्यों भगवान से विरुद्ध तो कर ही नहीं सकता। जैसे विवाही हुई विवाहिता लगती है तो वो कोई पति के विरुद्ध काम थोड़ी करेगी, पति व्रता है तो वो काम करेगी अनुकूल ही। इसी तरह से भगवान का भक्त जब भगवान का मन जाता है तो भगवान के अनुकूल ही काम करेगा, तो अनुकूल काम करेगा वो सबका सब ही भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाएगा। जैसे बच्चा कुछ भी करता है तो माँ की प्रसन्नता का हेतु होता है, ऐसे भगवान हो गए तो भगवान को प्यारा लगता है, अपना अपना है नहीं वो अच्छा लगता है। जैसे पति प्रता स्त्री है उसका पति कहीं जाता कुछ करता है तो वो देख देख कर राजी होती है। सीता जी ने कहा है कि मेरे को गर्म वायु भी नहीं लगेगी, अब उन वायु को लगे नहीं तो उसकी वो गर्म वायु मैं साथ हूँ, मेरे पति देव और देवर साथ था, मेरे साथ में देवर है, हमारे पति साथ है, धनुष बाणने के हाथ में है, कहीं ना कहीं मेरे को कोई भी जैसे सिंह की सिंघनी होती है तो सशक श्याल श्याल है शस्त्र है क्या देख सकता हूँ सर, इस तरह से मेरे को कोई कोई दुख नहीं होगा, मेरे साथ मेरे प्रभु प्राणनाथ है। राम जी ने कहा कि यह रहने से ठीक रहेगा, घर पर रहने से आराम रहेगा, वो हमारा कष्ट होगा तो कहते मैं तो आपके दर्शन करूंगा, दर्शन करने करने मेरे को कष्ट होता ही नहीं है। जैसे कोकी होती है पक्षी तो वो चंद्रमा की तरफ देख करके खुश हो जाता है, तो इस तरह से मैं दिन भर आपके दर्शन करते करते मैं राजी हो जाऊंगा, ये प्रसन्न हो जाएगी, आपके पसीना मैं हवा करूंगी, आप पढ़ जाओगे तो मैं चरण साफी करूंगी, तो आपकी सेवा करने से मेरे को नित नया आनंद मिलेगा। पति व्रता होती है पति की प्रसन्नता से ही राजी रहती है, उनको भोगों की जरूरत नहीं होती, अनुकूलता की जरूरत नहीं होती, अनुकूलता उनकी सेवा में ही होती है। ऐसे भजन करने वाला भक्त है उसकी अनुकूलता भगवान के भजन में, चाहे कीर्तन करे चाहे जप करे चाहे पुस्तक पढ़े चाहे पाठ करे चाहे पद गावे भगवान की लीला के, वो भगवान में लगा रहता है तो सब भगवान के भजन में भर्ती हो जाता है। खाना पीना भी यत करोशी यदश नाशी भगवान के अर्पण करता है तो भोजन करता भी उसका भोजन करना भी उसका भजन होता है, जल पीना भी उसका भजन होता है, व्यवहारिक काम करता है कुटुंब का वो भी उसका भजन होता है, क्योंकि प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करता है, भगवान के विरुद्ध वो काम कोई करता ही नहीं। जैसे मैंने कहा भी सुहागन स्त्री है उसका श्रृंगार भी पति के संबंध से होता है, इसलिए वो जो कुछ करता है भगवान के संबंध से ही करता है, भगवान का उद्देश्य करता है, भगवान की प्रसन्नता का ही उसमें ख्याल रहता है। भगवान अप्रसन्न हो ऐसा काम उसे होता ही नहीं, करता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, तो जो करता है वो भगवान का अर्पण कर देता है, भगवान का ही काम करता है, तो उनका काम धंधा भी सब भगवान के भजन में भर्ती हो जाता है। इस तरह से हमें अपना समय बहुत सार्थक बनाना हो तो पहले भोय राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। बच्चा माँ का होकर के पुकारता है ना, तो उस माँ को आना पड़ता है। अब सत्संग में बैठे हैं आप लोग, कोई बालक है जिसको माँ मानता है, चाहे उस माँ ने जन्म दिया है अथवा नहीं भी दिया है, परंतु उसको जो माँ मानता है ना, वो माँ माँ पुकारता, तो उस माँ को जाना पड़ता है, बस नहीं रह सकती, तो बालक पुकार रहा, रो रहा है। इस तरह से भगवान का संबंध जोड़ने पर वो तो भगवान जोड़ना पड़ता है। गजेंद्र के लिए आधी रात्रि में कहते वहां से बोले थे, लक्ष्मी संग सूते शुभ गज में सुनी गर्द अर्ध का आधी घाट में शेर शेर सुने, तो वहां से उसी वक्त चले। आता है कि गरुड़ के ऊपर चढ़े तो कोई काठी रखना पलानी रखना ऊपर घोषण, यही याद नहीं आया और चल पड़े। गरुड़ ने कहा महाराज कि पैदल जाते हो, और गरुड़ को भी तू धीरे चलता है, उसमें गरुड़ को छोड़कर पैदल भागे नहीं पहुंचूंगा, चक्र चलाया गाड़ी। तो जब वो आर्त होकर पुकारता है तो फिर दिन तक भगवान भूल जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं सब भूल जाते हैं। बीरबल और बादशाह के आपस में बात हो रही थी, तो बीरबल से बादशाह ने कहा कि देखो तुम्हारे भगवान है, उनके पास कोई आदमी नहीं है, तो अकेला ही है भगवान, जो भक्तों का काम पड़ता है तो स्वयं बढ़ते स्वयं जाते हैं, हमारे यहाँ काम पड़े तो हमारे कितने नौकर है, हम किसी को नौकर को भेज दें काम कर देते हैं, तो तुम्हारे परमात्मा के पास कोई नौकर वगैरह नहीं है, खुद दौड़ना पड़ता है, बताओ क्या बात है। तो इसको उत्तर फिर दूंगा, अभी नहीं फिर दूंगा इसका उत्तर। तो बाद बोले बीरबल ने क्या किया, बीरबल बुद्धिमान बहुत था, बड़ा हाजिर जवाब भी था वो, तो उसने क्या किया कि जो बादशाह का लड़का था छोटा, तो ये कारीगर को बुलाया, वैसा का वैसा पुतला बनाया। ये अपने कलकत्ता में कुम्हार बना है, उसमें जो मूर्ति बनाते हैं वो ठीक बना कर रख दे तो आप वो दिखा साक्षात वही बैठे हैं सभी साफ साफ, महाराज ये भापना बन जाए वैसे ही, और पलकों के ऊपर केस है उसके वैसे ही, और वैसे ही मालूम देता है बैठा साक्षात, सब शरीर अवयव ऐसा बनाते हैं पूरा, तो बिल्कुल नहीं पहचान नहीं सकते भाई ये साक्षात से नहीं, ऐसा बनाते हैं। तो इस तरह का एक बच्चा बनाया तो बादशाह गए बगीचा में, तो बगीचा होता है घूमने का, उसमें जल भी होता है, हमने देखा आपने देखा ही होगा, बीच में जल भरा रहता है, बहुत दूर तक तालाब होता है, उसमें तैरते हैं, उसमें नौका पर चढ़ करके उसमें सैर करते हैं खेलते हैं। तो ऐसी बात थी, तो दासी थी उस दासी को जो कि उस बच्चे को खिला रहे में वह नियुक्त की गई थी बादशाह की तरफ से, तो वो उस खिलाती थी, तो उस बच्चे को उसके हाथ में वो बच्चा दे दिया, बादशाह का बालक दे दिया कि तुम्हें खिलाती हूँ, तो असली बच्चा तो अपने पास रख लिया, वो नकली बालक उसके हाथ में दे दिया और वो उसको सिखा दिया बादशाह ने, नहीं बीरबल ने सिखा दिया। तो बादशाह नौका पर बैठे थे और सैर कर रहे थे, तो वो अपने गोदी में खिला रही थी, तो बादशाह ने विचार किया अभी बच्चा है अपने साथ में ले ले, अभी जल में तैर रहे हैं, ये नौका बह रही है तो ये बच्चा भी राजी होगा, तो कहते ला बच्चा दे। तो बादशाह शिकार रखा था, तो वो लेने लगे तो वो किनारे खड़ी थी, नौका पास में खड़ी थी, नौका पर बादशाह बैठे थे, तो बादशाह हाथ में देने लगी तो बादशाह ने पकड़ा नहीं, पहले उसने छोड़ दिया बीरबल के कहने से, वो छोड़ दिया तो एक पड़ गया पानी में एकदम पड़ा, तो बादशाह कूद पड़े पीछे और उसको उठा लाए, देखा तो पुतला है, तो बीरबल ने कहा कि महाराज आपके पास नौकर नहीं था क्या जो आप खुद पर एकदम ही किसी को कह देते? अरे किसी कह दो मर जा छोरा, इतनी देरी कैसे हो? तो हमारे प्रभु के पास नौकर नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु आप भी कूद पड़े ना, इतने नौकर नौका में बैठे कहीं आपके पास में एडीसी और कहीं किसी को कहा तो नहीं कहना कैसे लिया? अब मुर्गा डूब जाएगा, अब कहने कहते काम कैसे चलेगा? तो हमारे ऐसे प्रभु दयालु है, उन्हें काम करने वाले नहीं है, अब काम करने वाले आप जो कूद गए। तो भगवान के ऐसा होता है, वो दूसरे में ख्याल नहीं जाता भगवान का। बालकों की ऐसी बात होती है, माताओं का ऐसा स्वभाव होता है। एक बारी बात बचपन की, मैंने देखा ऊंट पर चढ़े हुए थे, छोटा ही था, 5-7 वर्ष का होगा, याद नहीं है ठीक, वो घटा याद है। तो वह एक भाई थी, मैं उसको बहन ही कहता था, भाई कहता था, और वो मेरे को खिलाती थी, गोदी में रखती थी, प्यार करती थी, माँ की तरह स्नेह करती थी। तो मैं तो ऊंट पर था और उसके हाथ में रोटी चूरी हुई, चूर में कहीं फिर दूध डाला हुआ, वो अगर जो काम करने वाला है उनके लिए वो ले जा रही थी, तो वो पीछे पे चल रही थी। तो ऊंट कुछ इधर झलका तो मैं पड़ गया नीचे। तो मेरा जो दूध की रोटी घी में दूध में चूरी रोटी हुई फट का खट उसके दूर हो गया, मेरे उसे टूटा लिया। उसको याद नहीं रहा कि रोटी खराब हो जाएगी, रोटी है जो पड़ी वो खराब नहीं हुई, रेती नहीं आई, तो याद है मेरे को। तो परंतु उसके उस वक्त ख्याल ही नहीं रहा कि मेरे कटोरा कहाँ है, ये रोटी कहाँ है, ख्याल ही नहीं रहा। माँ की तरह स्नेह रखती थी तो चट मेरे को उठा लिया। तो उस समय मुझे ख्याल नहीं रहता कि काम बिगड़ता है, खराब हो जाएगा, उसे एक तरह ख्याल रहता है कि बच्चे का ठीक पालन हो जाए। तो इसलिए भगवान की इतनी सावधानी रहती है जितनी हमारी नहीं रहती है। भगवान थोड़ा भी बहुत मानते हैं, हम भजन बढ़िया नहीं करते हैं जब तक भगवान में तल्लीन नहीं हो जाते हैं, तब तो हम तो समझते हैं कि हम भगवान को याद बहुत करते हैं, भगवान हमारी परवाही नहीं करते, हम भगवान को बहुत पुकारते हैं, भगवान हमारी सुनवाई नहीं करते, ऐसा दिखता है। परंतु भजन में ऐसे लग जाते हैं तो मालूम होता है कि हम भजन तो इतना करते ही नहीं जितना भगवान निगरानी करते हैं, भगवान जितना ख्याल करते हैं हम उतना भजन करते ही नहीं। ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं घटती है, महाराज सांप है आदि बड़ी बड़ी दुर्घटना जिसमें हमारे को बचा लेते हैं, हमारे को पता ही नहीं लगता है। तो भगवान जितना ख्याल रखते हैं इतना जीव नहीं ख्याल रख सकता। जैसे माँ जितना ख्याल रखती है बालक के लिए, क्या वो बालक बड़ा होकर के माँ का ख्याल इतना रख सकता? नहीं रख सकता। जैसे आपकी माँ बीमार हो, आपका पिता बीमार हो, तो माँ बीमार होती है तो आप सेवा करते हो, परंतु सेवा करने वाली कोई स्त्री नहीं है तो अपनी बहन को बुला लेते, बहन को बुला लो भाई माँ बीमार है। अब बहन का तो घर ही दूसरा है, माँ के धन का तो मालिक तुम बनते हो, और सेवा करने के लिए बहन को बुलाते। बहुत देखा है ऐसा, बहन को बुलाते माँ की सेवा करे। अरे तुम माँ का बेटा हो, माँ के उत्तराधिकारी हो, माँ के धन के भागीदार हो, हकदार हो, और सेवा करने में क्या करें? भाई है जो ठीक सेवा करेगी। तो माताएं जितनी सेवा करती है इतना पुरुष सेवा नहीं करता। हमारे एक पूजनीय आदरणीय सज्जन थे, वो कहते थे कि मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरी सेवा जितनी स्त्री करती है, तो स्त्री के बीमार होने पर मैं सेवा नहीं करता हूँ इतने। श्री शेठ जयदयाल जी ने कहा था, मेरे को और मेरी स्त्री को दोनों को बुखार आया हुआ है, ऐसे बुखार अवस्था में भी वो जल गर्म करके मेरे को दे देती है, सेवा कर देती है बुखार अवस्था में, और मेरे बुखार नहीं और उसको बुखार हो तो तत्परता से मैं नहीं करता हूँ सेवा। आपको भी सेवा में तो शर्म आती है, स्त्री की सेवा करे, अरे माँ की सेवा में शर्म आती है? माँ तो पूजनीय आदरणीय है, परंतु सेवा वृत्ति जैसी स्त्री जाति में ऐसे पुरुष जाति में नहीं है। भगवान ने इनको हृदय दिया है क्योंकि बालकों का पालन करना है ना, बच्चे हैं उनका पालन करना है, तो पालन करने के हृदय में शुद्धता है, हृदय में कोमलता है, इस वास्ते बालकों का पालन कर लेती है। तो बालकों का जितना माँ पालन करती है इतना पिता नहीं कर सकता, नहीं पालन कर सकता। किसी की न करे, किसी की स्त्री मर जाए, बालक छोटे हो तो उसको बहन के पास भेज देते हैं, अथवा अपनी सास के पास, बच्चे की नानी के पास भेज दें, बुआ के पास भेज देते हैं, तो फिर पालन करो, तो फिर खुद ही करते नहीं होता। और पिता अगर शांत हो जाए तो माताएं महाराज पालन भी कर लेती है, और घर में कुछ न होने से, धनादि न होने से, घरों में लोगों घरों में काम धंधा करके उसे उपार्जन करके बच्चों को महाराज पालन भी कर लेती है, पढ़ा भी देती है, योग्य भी कर देती है, ब्याह तक कर देती है, सब प्रबंध कर देती है, साधारण स्त्री इसी लगन से। तो ऐसी लगन से करते, ऐसी लगन से भगवान का भजन करे तो सब समय में भजन होता है, वो लगन उसके पालन होता है। ऐसे भगवान का प्रेम होता है तो प्रेम से सेवा करने का आदर होता है, तो सेवा में महाराज इतना मन लगता है, और भगवान उनके बिना राजी नहीं होते। महाराज भगवान का भी ऐसे प्रेम हृदय में होता है तो उस सेवा से भगने वाले भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। एक ऐसी घटना भी मैंने सुनी है कि भगवान को वो भजन करती थी, पालन करती थी माँ की तरह, और भगवान को अपना बालक समझती थी। तो और जगह थी तो रात में नौकर को कह दिया वहां ब्राह्मण को, तुम सेवा करो ठाकुर जी की, ऐसी सेवा करो, और रात्रि में ठाकुर जी छोटे बच्चा है ना, कृष्ण भगवान को करने या को बाल मुकुंद है, लड्डू गोपाल है, ऐसी सेवा करो। तो वो कह दिया कर देखो रात्रि में सुलाओ ना तो भगवान के लड्डू रख दिया करो साथ में, बच्चा है रात को भूख लग जाए तो लड्डू रख देना, ऐसे करने जाने में खतरा मैया को कहे बा तू रोटी बना दे और मारे पास में रख दे, छोटी छोटी रोटी बना और मारे सराने रख दे, रात्रि भूख लगी तो मैं खा लूंगा। इस तरह से वो माता सेवा करती तो ठाकुर जी बच्चा है बच्चे को भूख लग जाए तो लाडू रखती थी। तो वो लाडू क्या हुआ ब्राह्मण को भरा दिए भूख लगे रख देना, तो वो ब्राह्मण भूल गया। तो दूसरी जगह उसको स्वप्न आया कि रात्रि मेरे भूख लगी मेरे लाडू ही नहीं था, भगवान वो करेंगे। ऐसी भावना होती है तो बड़ा वो भावना भगवान को प्यारी बहुत लगती है, बाबू ठाकुर जी को भूख लग गई, बाबू जाड़ा लगता है, बाबू जी को गर्मी लगती है, बाबू जी को प्यास लगी है भगवान को, ऐसी बात होती है। तो उसके भजन से भगवान बड़े राजी होते हैं। एक संत महात्मा की बात हमने सुनी, उनके सेवा करने वाले थे सज्जन, तो जब उनको प्यास लगती तो सज्जन को तो पता लग जाता, वो जल हाजिर कर देते, वो पी लेते। तो बच्चे को भूख लगती है प्यास लगती है तो माँ पर असर पड़ जाता है। कभी कभी तो ऐसी बात हमने सुनी है कि बच्चा सोया हुआ है और माँ काम धंधा कर रही है, और बच्चा जग गया माँ को याद करता है तो माँ के थरा में दूध आ जाता है, बच्चा भूखा हो गया ना तो उसके थरा में दूध आ जाए, भावना है ना भूख लगी है तो भूख, ऐसी बात हो जाए घटना घटती है ऐसी। तो ऐसे कई तरह देखी तो ठाकुर जी के भूख लग जाती है, ठाकुर जी याद करते माँ माँ करते, अब वो कहे भगवान ऐसे क्या है, यहाँ श्यामलिया जी का मंदिर है ना कलकत्ते में, उनकी बात सुनी है, वो शेर थे तो ठाकुर जी को बालक समझते थे, श्यामलिया जी है बच्चा है उनकी सेवा करते थे। तो जब वो जैसे सेवा करते वैसे करते, एक दिन की बात थी रात का समय था और वर्षा बरस रही थी, और वो ठाकुर जी को गोदी में लेकर बेटा सो जा था। तो रात्रि में क्या हुआ कि एक बिल्ली बोलती ऐसी, बिल्ली बोलती जो कि ठाकुर जी बाबा मैं भय लगता है, बिल्ली बोलती भय लगा है, चलिए बेटा ठीक कर देगा मुझे, क्योंकि भय लगता है। उसके तेरो नृसिंह बन गया तो उसमें तेरे को भय लगे, वो नृसिंह बिल्ली से करता है, तो कह दे अब बालक रूप से नहीं आऊंगा तेरे सामने, तेरे भावना कर नृसिंह की, मैं तो बालक हूँ। तो बालक की तरह ही भगवान काम करते हैं, सभी छोटे बच्चा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, जाड़ा लगता है, गर्मी लगती है, वो तो सब वैसे लगते है, क्यों भाव के भूखे है। भगवान भगत का जैसा भाव है भाव के अनुसार भगवान बन जाते हैं। तो हम कोई भी काम करें, जो कह रहे थे कि हरेक धंधा करें, वो भगवान के लिए करें, भगवान की तरफ वृत्ति रहे। जैसे माँ होती है तो बच्चे का पालन करती है, उसका ध्यान उसके सुते रहता है, स्वाभाविक एक स्नेह रहता है अपनापन के कारण से, तो उसको भूल नहीं होती है। तो इस तरह से भगवान की सेवा करे अपने, तो हरेक काम करते हुए भी भगवान की याद रहती है। उनको याद करना नहीं पड़ता है, बच्चे को याद करना थोड़ा ही पड़ता है, माताओं को बच्चे की याद रहती है, क्योंकि उसको पालन करना है उसको। इसी तरह से भगवान का संबंध हो जाए, दासी भाव हो जाए, तो मालिक याद रहता है। एक सज्जन की बात सुने हो, पिता को मालिक को भूख प्यास लगती है तो चल के याद आ जाती, ज्यादा दे देती थी। तो ऐसे उनके भाव के साथ एक हो जाते हैं, दूर रहने पर भी उनके भाव में फर्क नहीं पड़ता है, उनकी सेवा बनती है। इस तरह से भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध कर ले, फिर करोशी दशनाशी जोशी दशाशीत तपस्या कौन थी है तत्पुरुष अर्पणम, सब भगवान के अर्पण करता है। तो सब क्रिया उसकी मात, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना, सबका सब भगवान का भजन बन जाता है। जैसे स्वागर का कोई काम पति के नाते ही होता है, ऐसे भगवान के नाते ही सब काम होता है। तो हो राम को नाम जो भगवान के होगा, भगवान का भजन करो तो समय चलता रहे, समय सार्थक बनाओ, समय निरर्थक नहीं जाए, भगवान के भजन के बिना समय हमारा खाली न जाए, ऐसी सावधानी है। भजन में लगे रहो, जो कुछ काम करो भगवान के अर्पण करो, भगवान के लिए ही करो, अपना कोई मतलब है ही नहीं, अपना कोई काम है ही नहीं, काम सब भगवान का ही है, जीना भी भगवान का ही है। मत चिंता मध्यत प्राण बोधयंत पर स्वरम कथयंत समान वित्यंत तुष्टंत चरमंति चर, उसमें मुश रहते हैं भगवान का काम भाई। इस तरह से अपना समय सबका सब भगवान के चरणों में लगे तो जीवन सफल हो जाता, नहीं तो समय चला गया भाई, चला गया, बीत गया, बीत जाएगा सब, ये राम नाम सत भूल जाएगी। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। नारायण नारायण नारायण।